Nabayi, Nabakba, Nabakba. Boyo kanisango, eningi simokilo yo. Mopani kongolese de tabaka boke simokile. Abimi si sigareti arobele legere ya sika. Ika ya kitoko, asala boni banika. Viva, viva, sigareta sika. Viva, viva, sigareta sika. Somba, petomera, sigareti yango. Somba, petomera, sigareti yango. Ah, mama mokonzi lokola yo moko yebi na ntina ya sigareti ya sika. Adi kwa boni nzoto bonzenga bweko. Oh, Patrice, toujours na kofime Albert Léger, na koyeba bien mpona yango oka mbongo mwangai. Alo pe Léger eo. Tomela. Alo pe Léger eo. Tomela. Alo pe Léger eo. Tosomba. Alo pe Léger eo. Tosomba. Alo belegereo, alo belegereo, kitoko suka te baninga. Ilengi pemingi komela makasite ye. Alo belegereo, ebongi simo kilo yote. Viva, viva, sigareta sika. Viva, viva, sigareta sika.